svage det du som forbringer hjem til vores kære og gamle hængevang. Sig mig, hvor vil du hvile dine vinger, og hvem vil du forløste med din sang? Husk nu, da roserne vi plukkede, fisk og flåden styrede ind mod land. Fuglen til sin lille rede hviler, og nat og galen sine triller slår. Skæbne fører mig, vi skilte sig i håbet fra hverandre, for kun en tanke sender jeg til dig. Hvorfor bag du om mit unge hjerte? Hvorfor bag forstod, at jeg var dig for ringe. Du forlod mig i min fattigdom, men trods alt en hilsen jeg dig bringe. Å, min ven, hvor var jeg lykkelig. Men